Ibrani bab 9. Para sedulur, perjanjian sing dhisik kuwi ngomongke bab pernatan-pernatan lan panggonan pangabekti nang bumi kene gaweane manungsa. Kuwi kaya ngene. Eneng tarub sing didekne nang sebelah jaba. Iki sing diarani panggonan suci. Nang jerone panggonan pangabekti iki eneng wadadian. Eneng mejane, lanang mejane eneng rotine sing dipasrahke marang Gusti Allah. Nang burine panggonan pangabekti sing diarani panggonan suci kui, eneng kamar liyane sing ketutupan karo korden sing kandel gumbale. Dadine sak mburine korden kui ora tau ketok blas. Kamar sing nang burine korden kandel kui diarani panggonan sing suci dhewe. Nang jerone kamar kuwi eneng altare gawean emas kanggo ngobong menyan. Nang kono uga eneng kase wadah perjanjiane Gusti Allah lan kas kuwi njaba jerone disalini karo emas. Nang jerone kas kuwi uga eneng kendi gawean emas isine mana, ya kuwi roti sing saka swarga. Lan uga eneng tekene Imam Gede Aron. Biyen teken kuwi tau metu kembangi. Kejaba kuwi kabeh nang jerone kas emas kuwi uga eneng watune rong lembar sing ngemot tulisane angger-angger 10. Nang sak ndhuwure kas emas kuwi eneng recane molekat loro sing gumunke banget. Swiwine molekate gathuk nutupi panggonan nang kas kuwi sing jarene nang panggonan kuwi Gusti Allah mbuwang dosane manungsa. Reca loro kuwi tandane nek Gusti Allah nang kono. Nanging saiki aku ora arep ngomongke bab kuwi kabeh siji-siji. Ya kaya ngono kuwi enggone sembarang barang ketata nang sakjerone panggonan suci mau. Saben dina para imam padha mlebu nang panggonan suci sing nang ngarep arep ngurusi penggaweane. Nanging namung imam gedhe sing dililani mlebu nang panggonan sing suci dhewe lan kuwi wae namung setahun sepisan. Nek imam gedhe mlebu, dekne kudu nggawa getih sing kudu dipasrahke marang Gusti Allah. Jalaran saka dosane dekne dhewe lan dosa-dosane wong-wong sing ora njarak. Lantaran pernatan-pernatan mau kabeh roh suci dunungke kanthi cetha nek suwene ijik padha manut marang pernatan-pernatan kuwi, manungsa ora bisa mara nang ngarepe Gusti Allah. Panggonan suci sing nang ngarep kuwi nggambarke pangabekti kaya sing dilakokke ing dinane saiki, miturut perjanjian sing lawas. Nanging paweh lan korban sing dipasrahke marang Gusti Allah kuwi, ora bisa ngresiki atine wong-wong sakabehe. Barang-barang kuwi namung wujud pangan, omben lan werna-werna tata cara bab reresikan. Kuwi kabeh namung pernatan-pernatan lan tata cara pangabekti sing kudu dilakokke tumekane Gusti Allah nganyarke carane pangabekti. Mulane para sedulur, saiki Kristus wis teka lan dekne dadi imam gedhe awake dhewe. Bareng karo Kristus Gusti Allah ngedhunke sembarang sing becik kanggo awake dhewe. Sembarang sing sadurunge wis dijanji. Kristus ora ngladeni Gusti Allah nang tarub gaweane manungsa. Tegese ora panggonan ing donya kene. Nanging panggonan sing luwe apik lan suci sak kabehe. Para sedulur, kowe ngerti nek imam gedhe kuwi mlebu nang panggonan sing suci dhewe, nggawa getihe wedhus apa pedhet. Dipasrahke marang Gusti Allah. Nanging Kristus mlebu sepisan kanggo selawase nang panggonane Gusti Allah nang swarga lan keneng diarani nek dekne masrahke getihe dekne dhewe marang Gusti Allah. Ora getihe wedhus apa pedhet. Mengkono kuwi Kristus mbayar dosane awake dhewe sak kabehe lan Gusti Allah bisa ngluwari awake dhewe saka panguasane dosa. Supaya awake dhewe bisa dadi siji karo dekne selawase. Para sedulur, miturut perjanjian sing lawas kuwi ngene. Nek eneng wong nglakoni ala, imame gedhe, terus mbelek wedhus lanang apa sapi lanang. Apa ngobong korban pedhet terus awune dicampur karo banyu, diciprat-cipratke marang wong sing nglakoni ala. Sakwise kuwi wonge wis dianggep resik meneh. Mulane para sedulur, nek getihe kewan wae wis bisa marake wong sing nglakoni ala ngabekti marang Gusti Allah meneh. Apa ora ngungkul-ngungkuli kuwi kuasane getihe Gusti Yesus? Katuntun karo Roh sing langgeng, Kristus masrake uripe sakabehe marang Gusti Allah dadi korban sing resik. Kristus wis mati nglabuhi awake dhewe, mulane saiki awake dhewe ora rumangsa duwe salah. Senajan awake dhewe maune nglakoni ala lan kudu dipateni karo Gusti Allah. Nanging saiki awake dhewe wis diuculi saka rasa salah kuwi, supaya awake dhewe bisa ngabekti lan ngladeni Gusti Allah sing urip saiki lan selawase. Kejaba saka kuwi para sedulur, kowe kudu ngerti bab sing arep tak omong iki. Kristus wis nglakoni pati gaweke dalan awake dhewe, supaya awake dhewe bisa ngabekti lan ngladeni Gusti Allah. Gusti Allah saiki mijidakne dadi imam gedhe sing rukunke manungsa karo Gusti Allah lan nglakokke perjanjian sing anyar. Mengkono kuwi wong-wong sing wis dipanggil nurut Gusti Allah, manut perjanjian sing dhisik bisa nampa panduman sing langgeng, kaya sing wis dijanji karo Gusti Allah. Kuwi bisa kelakon jalaran Kristus wis nglakoni pati kanggo nebus dosa-dosa kabeh sing dilakoni karo wong-wong sing padha manut marang perjanjian sing dhisik. Gampange omong para sedulur, dipikir dhewe. Nek eneng testamen, testamen kuwi bisane kanggo nek bisa ngetokke nek sing nulis testamen kuwi wis mati tenan. Nek sing gawe testamen ije urip, testamene ora kanggo gawe blas. Awet testamen kuwi bisane kanggo namung nek sing nulis testamen kuwi wis mati. Mulane saiki awake dhewe bisa dunung nek perjanjian sing dhisik kuwi ya kudu dilakokke karo getih, tegese kudu eneng sing dipateni. Wujute mbiyane kepriye? Dhisike Nabi Moses ndunung-dunungke wet-wete Gusti Allah marang wong-wong. Sakwise kuwi dekne terus njikok getihe pedhet apa cempeh. Kuwi terus dicampurke banyu. Nabi Moses terus nggawe kuas karo gagang-gagange lan godhong-godhonge hisop sing ditaleni dadi siji karo wulune wedhus gembel sing dikei rupa abang mateng. Kuwi sing dienggo ngepyur-epyuri kitape lan wong-wonge karo getihe. Sakbarenge ngepyur-epyuri kuwi Nabi Moses ngomong ngene. Iki getih sing dienggo nglakoke perjanjiane Gusti Allah marang kuwi. Mengkono uga Nabi Moses ngepyuri panggonane lan piranti-pirantine kabeh sing dikanggokke ing pangabekti. Miturut wet-wete Nabi Moses, pancen meh sembarang disucekke nganggo getih. Mengkono uga dosa, bisane di ngapura namung nek eneng getih mili. Para sedulur, dipikir dhewe saiki. Lah nek barang-barang sing namung dadi gambare perkara-perkara sing nang swarga wae, kudu disucekke nganggo kurban sing kaya ngono. Lah perkara-perkara sing nang swarga meneh, apa ora kudu luwe gedhe korbane? Nek dipikir para sedulur, Kristus ora mlebu nang panggonan pangabekti gaweane manungsa, sing namung ayang-ayange panggonan pangabekti sing tenan nang swarga, ora. Nanging Kristus pancen mlebu tenan nang swarga. Nang kono dekne saiki nang ngarepe Gusti Allah dadi wakile awake dhewe. Ndongake awake dhewe supaya Gusti Allah ngrewangi awake dhewe. Kowe ngerti dhewe nek imam gedhe kuwi setahun sepisan mlebu nang panggonan sing suci dhewe nggawa getih. Nanging dudu getihe dekne dhewe. Nanging Kristus ora mlebu bolak-balik nang swarga masrake uripe dekne dhewe dadi korban marang Gusti Allah. Semonggone ngono mesti kawit wiwitane jaman dekne kudu nglakoni kesangsaran ping pirang-pirang. Nanging wujute ora ngono. Kanggo masrake uripe dadi korban marang Gusti Allah, Kristus namung teko sepisan nang jagat ing jaman entek-entekan. Ya korbane Kristus kuwi sing buang dosane manungso. Pancen wis dadi pestine manungso kabeh mati sepisan, lan sakwise mati manungso bakal dikrutu karo Gusti Allah. Mengkono uga Kristus sing dadi manungso nglakoni pati sepisan dadi korban sing bisa mbuang dosane kabeh wong. Dene ya bakal teko menenang jagat ping pindone, ora kanggo nebus dosane manungso, ora, nanging gawa saenenge kabecikan kanggo kabeh wong sing padha ngarep-arep tekane dekne.